Buna bakıyorsun şimdi, buraya niye geliyorsun? Kabir ziyareti diyor, bu da büyütmüş ziyarete geldim. Değilse ben bundan bir şey istemiyorum diyen bak çok. Şimdi belki dediğimiz müşkülat hakikaten oraya bir ibadet kastıyla, yani bir yardım isteme, müşkülatını giderme tipiyle mümkün gelen vardır. Ama bu çok asgarlıkta, nasıl olduğunu da bilmiyorum. Bir kabir ziyaretiymiş, büyütmüş diye gelen geliyor. Adam tutuyor, peygamber diyor, anasının kabrini ziyarete gitmiş. Biz de bu büyüğüne gitsek ne olur diyor şimdi. Kabir ziyareti vardır İslam'da. Ama bir adabı vardır. Ama kabir ziyareti deyince düşünüyor şimdi, şuna sığdıramıyor. Kabir ziyaretinden maksat ibrettir. Adam kalkıyor ta Kars'tan İstanbul'a gelip Karacaahmet mezarlığında Süleyman Efendi'nin kabrini ziyaret ediyor. Onun kabrini ziyarette bir kastı var mıdır? Var. Var, bir şeyler var. Ya hakikaten hocam diye ziyarete geliyor veyahut onun kabrinden bizzat bir şeyler bekleyenler vardır. Bunlar hep bizim müşahhaslaştırdığımız zaman bizi hükümde zorlaştıran sebepler oluyor. Ama bir kabirden Allah'tan yardım ister gibi yardım istemek şirktir ve küfürdür. Bilsin bilmesin değil mi hocam? Ve sahibi de şimdi kafirdir diyoruz. Bilsin bilmesin bizi tutuyor şimdi. Biz görünüşte bir kabre gidip şöyle bir el sürene, o adamı mesela, o adamı saatle yapış şekline ben dışarıdan görsem ne derdim? Şirk diyorum. Ama bak adamın yaptığı şirk değil. Herkes yapıyor o, ben de öyle yaptım. İşte buraya yapanın çocuğu oluyormuş gibi bir şey dese bu değişecek biraz. Evet. İster istemez. Fakat öyle inanıyorlar hocam. Var. Ama bunların içinde şimdi bu da var. Ondan sonra adam geliyor, yani bizim müşkülatımızı şey yapanın, müşkülatımızı gündeme getiren sebeplerin hepsi arazi, asli değil. Adama gidiyorsun şimdi, yani hepsini bir ibadete dayandırma noktasında olmuyor bu iş. Şer'an yapılıyormuş şekliyle gelen var. Mesela aynen, Allah ben diyor, öldüğümde diyor, benim cesedim, benim cesedimi yakın diyen adam geldiğinde bu küfürdür. Açıkça bunu desen bu küfür olduğu belli. Masaj yaptım hocam, yaptım. Yok, derse mani olur. Az sonra yapalım. Derse mani olur. Ne anlatacaktım ha? Görünüşte bunu tebliğ etsek, çünkü diyor da toparlayamaz benim eczamı diyor. Buna rağmen bir neden sorusu var. İşte bizim bu tip adamlara devamlı bir nedeni sormamız gerekiyor. Neden bunu yapıyor? Muaz gelip hemen secde ediyor. Allah'tan gayrına secde etmek nedir? Birisi gelse, ben Kur'an'da okudum, çocuklar babasına secde ediyormuş, büyüklere dese. Bu yanlış ama. Fakat buldum diyor adam. Muaz kocaman bir sahabe, haramı helali en iyi bilen diyor Allah Resulü. Muaz bunu neden yaptın deyince, ben diyor orada Hristiyanların büyüklerine böyle yaptığını gördüm. Sakın bunu yapma. Ben birinin birisine secde etmesini emredecek olsaydım, bunu emrederdim. Peki, bir mağaza aynen dışarıdan birisi görseydi, birisine yaparken. Allah Resulü değil de bir başka büyüğe. Ne derdik mağaza biz? Ama bak mağaz nasıl gayeyle yapmış. O secde ibadet, tek Allah'a yapılır. Ama bu bizim şeriatımızda tespit edilen halde. Ve Beni İsrail'de sayfa için yapılıyordu zaten. Yakup Aleyhisselam'a söz etmiyoruz. Duraklayacak mıyız hocamız orada? Şimdi türbeye işte hastasını yatırdı gitti. Biz onu gördük. Şimdi yatırmıyor. En çok şu an İstanbul'da Telli Baba Dağı Şehzade başında olan yerler var bak şimdi. Bizim önceki sorumluluğumuz onu bilip de oraya mani olmayanlardan çıkıyor. Bunun ibadet olmadığını açıklamamız gerekiyor bizim. Hocam şimdi biz gördük, o vaziyette gördük, dıştan geçerken gördük, orada duraklayacak mıyız yani? O adama müşrikim diyeceğiz, duraklayacak mıyız? O adama ne yapacağım biliyor musun? Gidip tebliğ edeceğim. Geçip gidiyoruz yolda. Türbeyi de yıkalım hocam. Bak sorumluluk sende. Yani onu da yapalım, oraya getireceğim, şimdi türbe yıkmaya gideceğim. İşte gideceğim. Sorumluluk sende. Ama kudret yetmiyor hocam yıkmaya. Bak şimdi ben hayır demedim. Tamam, tebliğ. Gelip geçmeden evvel adamı gidip. İyi de hangi birini hocam? O anki durumu müşrik değil mi bu adamın? O anki durumu müşrik değil mi yani? Muaz'ın o durumu neydi? Yaptı hareket şirk. Kendisi ne olurdu? Müşrik müşrik olması lazım. Başka birisi olsaydı, bilmeseydi. Yani vakayı bilmeseydik sonradan müşrik geldik şimdi. Evet. Ama Allah Resulü sen müşrik oldun demiyor. Neden bunu yaptın? O adama gidip şimdi bizim bir sormamız gerekiyor. Bu sorunun akabinde biz o uykunu çıkartıyoruz. Ama hakikaten biz sormasak görmediğimiz bir sürü insan var böyle. Değil mi? Görmediğimiz ve soramayacağımız. Bu adamların hakikaten yapılışta müşrik olarak gitmiş olmaları da mümkün. Biliyordur neden yaptığını. Hocam mesela ağacı kesme olayı var. Hı. Bu arkadaşlar da gitsinler türbeyi kaldırsınlar. Bak şimdi o zaman ters düşer. Şu türbeyi kaldırmamız işin kestirme yolu. Allah Resulü Kabe'nin içinde putlar varken namaz kılıp hac etmiyor muydu? Hocam başka mesele şimdi oraya. Ne yapacaksın? Ömer İmam'ın gidiyor ağaç kesiyor. Başka mesele var. O da şirk, o da şirk değil mi Hüseyin? Tabii açık, mesela, müştereklik var bak. Hem de bu Kabe'de Müslümanların yani kutsal saydığı bir yer. Orada güçleri yetmiyor hocam. Orada da gücü yetmiyor. Sen git bir kilit bak ne yaparlar. Muhammed İbni ve Abdülvahab ilk yıktıkları da ama köyler ayağa kalktılar harbetmek için. Hocam kalsın niye kaçıyor, nereden kaçıyor? Allah Resulü de yapsaydı niye kaçıyor, kimden korkuyordu? Meseleyi de şimdi. İyi de şimdi yıkma olayına olabilir. Kestirme yol budur da. İnan gittin böyle bir türbeyi yıkın, sonra da inan taşların altından yapacak kadar yıprada giderler. Biz onu söylemiştik. Yaparlar inan valla, daha kötüsünü yaparlar yani. Gece gidin gel. Öyle. Daha kötüsünü yaparlar inan. Hani duymasın yarın bombayı koyar diye. Bizim türbeye vurur. İnan daha pisini yaparlar oraya. Yani bunu kalplerden sökmek gerekiyor. Türbeyi yıkın, başka türbeler yani. Bak en büyük gafillik şimdi bizde. Hayır, görünce ya. Bak bu fırsatı kim görürse görsün. Var arkadaş bunu neden yapıyorsun sen? Evet. Neden bunu yapıyorsun? Kabir ziyaretiyse adabı var. Bu Ali Eren var Akit gazetesinde tanıyor musunuz? Evet. Adam da işi yürütüp bozdurmamak için aylardır bak uğraşıyor. En son kestirme yolu nasıl buldum? Hocam kabir ziyareti yani ibadet mi dedim? Evet dedi. Bu ibadette bunun tarifini kim yapar hocam dedim? Tabi Resul dedi. Allah aşkına hocam ne olur dedim. Hadislerden gidin bir okuyun. Şu kabir ziyareti nasılmış dedim. Varılmış diyor, selam verilmiş. Başka bir şey yok ya bu sahip diyor. E bitti o zaman hocam dedim. Uyardım falan çağırın. Tabii. Korkun zırvalar atıyor böyle namuslu. Yani bir adama iftira etmek için de hiç korkmuyor ha. Çok rahat böyle hareket ediyor. Şimdi gidiyorsun bak. İfsad eden aslında onlar. Yani o türbenin başına giden değil müşrik bu tip adamları şiddet itham edebilirsin bak. Yani Fethullah Hoca tutar yazarsa ben kabir elinden yardım isterim, Uhud elinden de yardım isterim derse o adam ne tutulur bunun yanında? E dün akşam misal verdim ben bir put taksam göğsüme bir de bu adam taksa hangimiz mazur olur? Ha? Hocam bu bir kaydı mı oraya şimdi? Malumatın ya işte, bilenle bilmeyen tutacak adamı bilmiyoruz bak. O kabrin başındakini görür görmez ha bu müşrik. Tamam. Ha şimdi malumatın nispetinde tevbeden mahrumiyetim var. Bak şimdi itham edecek yeri bilmiyoruz. Kabir başındakileri iddia etmekten yere onları sevk edenleri önce buna muhatap tutmak gerekiyor. O adam kendiliğinden gitmiyor. Ali Eren bunu yazarsa böyle bu ne demek olur? Biz gördük mü türbenin başına varacaksın. Arkadaş neden bunu yaptın sen? Kastın ne senin? Beni 79'da emri bil maruf eyettin tamam mı? Böyle benle şahitler gittiği zaman bana dedi Ebu Said'de şu peygamberimizin evi denilen yerde de sen dur ne olur dediler. Çünkü oraya Türkler geliyor dediler. Olur dedim tuttum oraya ben durdum şimdi. Gelene tebliğ edeceğiz. Durdum birisi bir kafile geliyor bayrağı dikmişler. Kadın erkek önlerinde bir müftü şimdi. Ben de örtüyü örttüm sakallar da siyahta oturdum böyle gören Arap'tan dedi. Geldi birisi şimdi döndü işte peygamberimizin doğduğu mübarek yer burayı evi kastediyorlar. O zaman da kütüphane orası. Başladı şimdi bir durum dedim. Ne yapıyorsunuz dedim siz. Şimdi orada da biraz resmi duruş halim var ya. İşte dedi peygamberimizin evini ziyarete geldik dedi. E kardeşim dedim tarihi yani belgeler buranın evi olmadığını söylüyor. Burası bir kütüphane. Kimse peygamberin evinin nerede olduğunu bilmiyor. E biz dedi o niyetle geldi. İyi olur bakın dedim duvarına pek mimari yapısı da yok bunun dedim. Sağına soluna. E dedi dua edeceğiz dedi. O zaman o tarafa dön de oraya git dedi Kabe. En kutsal yer orası dedi. Burada edemeyiz mi dedim. Her yerde dua edersin. O zaman git 500 metre ileride et dedim. Biraz aşağıda. Neden buradaydın? Şimdi adama. Müftü de var, halk dinliyor şimdi. Bazıları doğru ya diyor. Bakın, kıble oraya dön. Buraya gelmekten neyi kastediyorsun sen? Ne istiyorsun buradan? Dedim. Yani kendin gittiğin gibi bu adamların başını da belaya sokuyorsun dedim. Adama, yapacağım dedim. Hemen polise seni götürttüm. Hemen çağırdım, şurada gel buraya. Kağıdım da var elimde, gel buraya. Dedim. Şimdi renk menk geçti. Ya gidelim başımızı derde sokmayalım dedim. Ben o an ne yaptım? Elimdeki fırsatı kullandım. Başka türlü anlamıyor, oradaki adamları çekiştirdim. Ben orada polise götürttüm ama o adam yine aynı şeyi yapmadı mı? Bir fırsatını buldu, gitti yaptı. Önce kafalardan bunu atmak gerekiyor. Ertesi günü de akşam haremde bir münakaşa çıkmış, beni çağırdılar. Bir vardım baktım, ah diyor, dün bizi diyor peygamberin bir evinin oradan kovan adam buydu diyor. Orada bir kapıştık, düşün. Canlı, yani münakaşalı böyle gitti. Aklımdan silindi gitti benim bu olay bak. Şu ana kadar 16-17 sene oldu. Evvelki sene Oylak'tayım. İbrahim Hoca diye Tokatlı Dersaadet'in sahibi var. O her zaman Oylak'ta gider. Oylak'ta onunla karşılaştık. Nasılsın hocam falan dedi bana. Yanında da birisi var. Hocam selamun aleyküm dedi. Ve aleyküm selam dedim yaşlı. Beni tanımazsın değil mi dedi adam. Hiçbir şey demiyor bana. Tabii dedi. Seneler gerisine git dedi şimdi. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ben bir iki sefer gördüm hatırlarım dedim. Bir zaman haremde dedi. Şöyle şöyle olay oldu. Bizi evin önünden kovmuştunuz. Ondan sonra da münakaşanızaydı dinlemiştim. İnan hocam o günden itibaren zihnime çakıldı. Aha bak bir çocuğum var. İstediğin gibi okut. Fatih'teyim ama tasavvufa benden daha büyük düşman yok dedim. Birilerine giriyor ama bir tane çıkıyor. Demek tek nasip onunmuş. Bazen sebeplerini yani sebepleri yok etmek önemlidir. Ama önce bu akıllara yerleşelim. Bazılarının Allah Resulü'nün dinlenip gölgelendiği ağacın altında namaz kıldığını öğrenince oradan geçerken Ömer hemen o ağacı kestirtiyor. Kökünden kurtuluyor. Niye bunu yaptın dedim de yarın orayı mukaddes bir hale getirirler diyor. Yani bu başlangıç çok kötü inanın. Hocam demek ki bizden öncekiler de görevini yapmamış. Biz de yapmamaya devam edersek bu iş katmerleşir. İyi de hocam türbe yıkalım gün yoktur. Ya metoda değil. Yoksa sen söyle. Türbeyi kafada yıkmaktan türbe yapıldı mı? Ashab-ı Kehf mezarlarının olduğu yere türbe yapıldı mı? Mescit yapıldı mı? Şu an bilinmiyor ki neresi olduğunu ben. Yok. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeleri. Hristiyanlarda onu yapma vardı biliyor musun? Serbest miydi hocam? Eskiden de. Hatta hadiste şu namaz kılarken anası çağırıyor da namazın mı anam mı diyor. Evet, tamam mı? Evet. Kucakta konuşan ondan sonra sana falan fitne isabet etmeden ölmeyesin diyor da onun orayı yıkıyorlar ondan sonra yeniden güzelce yaptırıyorlar bu vardı. Türbe mi hocam? Tekke değil mi o? Tekke işte. Yapma. Yok benim dediğim Ashab-ı Kerif'in mezarı ortaya çıktıktan sonra iki grup çatışmaya giriyor. Mescit yapılır diyor. Ayet-i kerime var. Ayetteki şey orada. Evet. Hı. Yani buradan çıkartanlar var hocam. Bu halkın fitnesi. Oradaki ayeti ben anlayamadım hocam. Yani halkın fitnesi üzerine mescit yaptılar derken şeyde açıklıyorlar ya. Lanallahu alel yahudi ve nasara ittahadu kubura enbiyahin mesacide. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Salihleri öldüğü zaman onların kabirleri üzerine mescit yaparlardı diye. Onların adetlerine yapılması gerektiğini değil. Onlar onu yaptıklar. Sizin mi ediliyor ayet-i kerimede o? Tabii. Hadiste de açıklayabiliriz. Peki Resulullah'ın bulunduğu hücreye defnedilmesi ve bina yapılması olay nasıl? Hani Mervan yaptı. Şu anki Hadi Mervan mı yaptı hocam? Tabii. O Peygamber aleyhissalatü vesselam caminin bitişinde olan Ayşe validemizin odasına gömüldü. Hadiste peygamberler öldüğü yere defnedilirlerdi. Peygamberimiz de oraya defnedildi. Ondan sonra Mervan tuttu, onu mescide ilhak etti. Ondan sonra Osmanlı da o kubbeyi o hale getirdi. Yıkılması gerekiyor değil mi? Gerekir de bir dene istersen. Peygamber bile Kabe'nin duvarını yıkamıyor. Ayşe validemize diyor ya Müslüm'de eğer kavmin diyor yeni olmasa yani şey çıkaracağını bilmeseydim Kabe'yi yıkar eski haline bozdum. Bu da sanki haber verilmiş. Sen de ölüm döşeğinde diyor bak bunu. Allah Yahudilere, Hristiyanlara, Ümmet-i Vatili lanet etsin. Enbiyalarının kabirlerini mescit haline getirdiler diyor. Sanki bu sünnet, sanki bu da böyle vuku olacak. Bu hocam burada bir şey yok. Çünkü Resulullah her zaman hak söylüyor, hiç korkmuyor. Söyle. Allah'ın haklarını uygulamadan hiç kimseden çekinmiyor. Yani onlar karşı çıkmasaydı yeniden yapardım. Hadisinden de olur. Bunu ben gerçekten anlayamadım hadislerden. Şimdi bak, Allah Resulü, efendim? Fitneye sebep olmaz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğu değil de beşer olarak yani vuku bulduğu bir tabiatı var. Evet. Allah Resulü'nün terbiye ettiği topluluk hanımına iftira edilince bunları benim zulmümden kim kurtaracak diyor iftira. Ondan sonra ne yapıyorlar? Birbirlerine giriyorlar mescitte. Zor yatıştırıyor. Evet. Ha. Yani fitneye sebep olma olayları bak bu şekilde oluyor. Ondan sonra onlara göre bir hareket adamın birisi için diyor ki bu kavmin diyor en şerlisidir diyor. O bir gün peygamberin yanına gelince ona iyi davranıyor. Ayşe validemiz diyor ki ey Allah'ın Resulü sen falan gün bunlar bu adama böyle demedin mi? Fitnesinden emin olmak için diyor. Münafıklara üzülmemesin öyle. Peygamber adamlarını öldürüyor demesinler diye. Yani o da bir insan, bu uygulamalar bizim için de hatırladın. Belki o bir örneklik teşkil edecek. Muhakkak hocam. Yoksa... Hocam benim şey yaptığım şahsi korku meselesi değil. Yani Kabe'nin bu şekli eğer gerçek şekli değilse bunu yapmamak şey olmuyor mu yani? Hiç olmuyor mu? Ve kim yapabilirse denesin. Bak Abdullah İbn-i Zübeyir yaptı. Hayatına mal oldu. Gerçek şekli geldi. Nedir hocam? Ben anlayamadım. Gerçekten merak ettim. Konulardan biri de bu. Gerçek şekli nedir yani Kabe'nin? Şu aknalı var ya yanında. Altın oluk şekli var ya. Evet. Aknalı olduğu gibi Kabe'de. Onun için tavaf bunun dışından yapılır. Herkes uyarır bunu. Tavafı bunun dışından yapılır. O beton gibi şöyle bir şey. Aknalı var böyle o. Orası onun içindendir. Aknalık da bizim Kabe'de. Yani oradan itibaren mi yapmak gerekiyor? Tabii. Daha geniş. Yine küp şeklinde. Evet, aynı. Fakat daha geniş. Daha yani. Geniş yapıyor, tabii. Kabul etmezler miydi o günkü insanları da Resulullah böyle yapsaydı yani? Abdullah İbn-i Zübeyir yaptığında herkes uyumuştu. Ayşe validemiz, Ayşe validemiz teyzesi olduğu için bu hadis ondan da duymuştu. Abdullah İbn-i Zübeyir böyle bir cesareti demek ki olmaması gerekiyordu bu. Olmayacaktı ki. Abdullah İbn-i Zübeyir bu cesareti herhalde bizim gibi kullanmak istedi. Ve tuttular, unuttular, tekrar ettiler. Şu anki halinin mahsulatlar ne olacak? Eğer şurayı dolanmadan tavaf yaparsan tavaf noktam olur. Bugünkü insanlar gülüyordu o zaman bu arada. Rahmetullahi aleyh yıkmak istedim hocam. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani herhalde yapsa türbeyi. Dünya ayağa kalkar. Peygamberimizin türbesi diye. Hiçbir şey olmuyor. Giden hacılar diyor işte bütün sahabenin kabirleri yerle bile demiş. Hazreti Hamza'nın ki şöyle böyle. O mübareğe dokunmamış falan diye böyle anlatıyorlar da. Böyle hepsi yıkıldı da o. Öyle bir olayı hiç hatırlamıyorum. Hocam, Abdullah abi tevhid kitabı Türkçe'ye çevrilmiş herhalde, öyle mi? Bulursan bana da bulursan. Hazret diyor ki, bende bir şey nüshası var diyor, gönder dedim. Azimet'in tevhid kitabı. Efendim. Olur ya, bu ünlülerinizden yardım isteyin şeyini nereden getiriyor, geldiniz? O tamamen safsata. İbn-i Kemal ve Kemal Paşa'ya nispet ediyorlar. Sadreddin Konevi zikrediyor. Yani zayıf olsa böyle var. Uydurma bile şey yok. Bir de akşam sırf şeyi vurguladım hocam. Onda da bir şey yok. Ayağı kapama istiyorsanız kadın. İnsafı geldiği zaman, büyüğü geldiği zaman insan saygı kuramdan ayağa kalkmasını tutamıyor. Peygamber bile kendisine ayağa kalkılmayı yasaklamıştır. Ama sen misafirine, anana, babana kalkmanda bir beysin. Yani saygı... Hocam Yahudiler ve müşrikler, daha doğrusu Yahudiler Resul'ün geleceğini biliyorlardı ve onunla müşriklere karşı bir yardım mı istiyorlardı? Yani Resulullah'ın adını kullanıp, yani onu etrafına toplanıp sizleri geleceğiz şeklinde miydi o dualara? Yoksa onu istigase yaparak mı? Kime? Hani şu ayet-i kerimede... Müşriklere karşı, Mekke müşriklerine karşı biz... Yani, Medine'deki şey Yahudiler, Medine'deki Yahudiler bir Resul gelecek, o Resul'ün etrafında birleşeceğiz, biz sizlere geleceğiz diye o Hazreçlilere, Eftilere böyle şey söylüyorlarmış işte. Dua dilde bir üstünlük. Onu nerede diyor? Burada var hocam şeyde. Atıf olarak var daha doğrusu. Onu bularken hocam şu Sadrettin Konevi'nin neresinde söyledi? 40 kardeşim. kardeşim ya. Rızalardan yardım dileyin diyor. İza tehayyertum fil umur festa'inu min ahli. Peki ara bunun hadis olmadığı nasıl ispat edilecek? Yani hangi hadis kitabında bu? Vermişler bir şey. Keşful Hafa mı? Keşful Hafa. Keşful Hafa Sadreddin Konevi'den nakleder altında. Okudun mu sen diyorsun? Keşful Hafa hadis kritik kitabı yok. İşte zayıf hadislerin hadisleri nakleder altında. Onlar kaynak gibi verirler bunlar. Ama hocam Keşful Hafa'da sahih hadisler de varmış galiba. Keşful Hafa bunu Konevi'den nakleder. Konevi. Sadreddin Konevi. O da direkt Rabbinden. Kimin Kemal Paşa Arbayin'inden naklediyorum. O da Konevi'den naklediyor. Konevi ondan evvel yaşaması. Ali Eren de İstanbul'da Karacabey mezarlığında bilmem ne şeyhinin mezar taşından naklediyor. Dedi mi öyle Ali Eren? Tabii Türkiye'de. Demiyor. Ali Eren'e o hikayeyi ben anlattım. Sakın böyle demeyesin. Öyle mi? Tabii öyle demiyor Ali Eren. Demiyor. Öyle demiyor da şey söylüyorlar. Çamaşır makinesi, buzdolabı, arabada isteyebilir miyiz mezarlardan? Öbür dünyaya tahallük eden şeyler istimle bittiğine göre neden istemlemesin diye araba kutluyor. Annem böyle mi diyor? Aynen böyle diyor. Kiralar her gün. Beni de var atlayacak. Beni de fotokopuyorlar. Gözler yollayın mı? Annem böyle diyor. Buzdolabı, çamaşır bunlar da istemlemesin diyor. Sonra diyor, Allah'ın diyor, bir melek olduğunda bir işe vasıta yapmaması onun kuvvetsizle mi böyle bir vasıta yapmaz diyor. Sizde faks var değil mi? Cam değerli. Ya gününü tarihini desene o gazeteyi ben aldım. Ben var, bende var, ben fotoğrafı kestim de bende o kesik şekli var, ben sana vereyim. Aynen şu sözlerini, çamaşır makinesi. Aynen, aynen ya. Ya o kadar bir aşağı... Dünya yönünde rahat olmazsa insan diyor, manevi yönünde rahat olmaz diyor. Değil mi? Onu da işte. İsteyebilir diyor, bir mahsul yok diyor. Hocam sığır yene muslu yene. Bunu da bunu da besmele ile inşallah keseceğim. Ne bileyim ki? Kafir demek hiçbir şey kazandırmıyor. Bana ama çok kolay kafir demek. Diyor mu? Bu yapılan şirk. Bak hocam. Ve bunu da anlıyorum. Bu şirk diyorum. Bunu anlıyorum ne demek istediğini. Bak diyorum. İsmail Necar var bu Ankara'da. O da tasavvuf inkarı diyor. Ben de diyorum. Ama benim farklı olduğumu anlamalısınız. Bak size ben bir şeyler anlatmak istiyorum. Siz çok farklı geliyorsunuz. Aynı türlü söylüyorsunuz diyor. Ama farklı geliyorsunuz. Hocam bu şirk bak diyor. Gelin okuyun, edin. Ona bir iki günün kabir ziyaretini bir şey yaptım. İsmail Hacı'yla konuştunuz mu? Hadis inkarçısı İsmail Hacı. Hem de Radikal Gazetesi'nde yazıyormuş. Solcuların gazetesinde. İsmail Hacı mı? Hayır, kalıksası değil. Ve geldiği zaman da onu ilk inkar eden siz oldunuz. Felan meca. Yeni rüya almıştı, güçlü bir şeylere. Ya benim imzullahi sabit olanına ma'lum ve kâmin kablum. Hocam buyurun. Musa kardeş, oraya mı? Bir özel tehlif uyguladığın falan bir yok şey yok. Yok. Yok. Tamam. Bir kitabım gelmesin. Kitap değil mi? Kitap değil mi? Hayır. İlla onlar dedi, doğru anlamda söylüyorlar. Onlar istersin. Yardım isteme kökünün aynı şeyden geldiğini. Peygamber gelmeden önce istediklerine göre... Hiç daha yardım isteme değil ama. Onunla isteme. Yardım istedim, onunla istedim. Ama yardım isteme manasında değil. Sedef olma manasında. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleykümselam. Doğmadan önce istediğine göre işte öldükten çektiğinde sedef getirdiler. Bu da küfür ettiler. Kim diyor? Kutluyorlar ya. Tasavvufçular diyorlar. Yapma ya. Güneşin doğmasına emin olması gerekmiyor. Yani, neyin? Sabah namaz. Evet böyle bir soru geldi de. Sabah namazı fecrin girmesiyle başlar. Buradaki sabah namazı fecrin girmesiyle başlar. Böyle sabah namazı fecrin girmesiyle başlar. Bu hadis şimdi. Bu bir. mıntıkaya, coğrafya parçasına göre 2 ve 2,5 saat fark vardır. Güneşin doğması ile fecrin girmesi arasında. Anladınız mı? 2 ve 2,5 saat fark vardır. Budur fark. Fecir girdi mi imsak vakti bitmiştir. Ve sabah namazı da girmiştir. Yeme içme bir şey mi hocam? Bize girecek. Bir anne. Yaklaşık şu an 4,5 o zaman fecir girmiş mi oluyor? Ankara şu an yaklaşık 4,5 saat. Diyanet'in tespit ettiği rakamları bilmiyorum. Burada tespit etmek istiyorsanız bir yaz günü hava güzelken Ankara'nın çok çok dışına çıkarsınız. Işıklar görünmez hale gelir. Hayman Ovası'na gidersiniz. Fecrin aydınlığını bulursunuz. Takriben bu 2,5 saattir. 2,5 saat. 2,5 saat devam ediyor bu aydınlık. Fecir aydınlığı. 2,5 saat evvel bizim gibi. 2,5 saat aydınlık devam etmez. Aydınlanmaya başlar. Nereye doğru? Tamam, başlangıç. Yani onun şu anda yani Ankara saatine göre yaklaşık 6,5 civarında güneşin doğduğunu Ay, coğrafya parçası mıntıkaya göre değişir. Yaz kış değişir. Evet. Güneşin doğmasıyla fecrin girişi arasında 2-2,5 saat vardır. Yatsı namazı ne zaman çıkaracağız? Efendim? Yatsı namazı ne zaman takımda? Yatsı namazı güneş battıktan sonraki akşamleyin. O çıkan şafak kayboldu mu yatsı namazı girer. Evet girer. Çıkması? Gerçi çıkması ise gecenin yarısıdır. Gecenin yarısını güneşin batımından itibaren güneşin batımından doğuşuna kadar. Doğuşuna kadar hesap edip 3'e bölüyoruz değil mi? 2'ye. 2'ye mi bölüyoruz? 2'ye tamam. Daha 3'tür. Eyvallah. Üstünü okursanız yani namaz bahsini bunları görürüz. Efendim? İmsak kadar görünür falan görünür. Evet. Üstünde hadis var ya. Klasi hatayı dönüşüyor. Akşam güneş batıyor ya. Evet. Güneş battıktan sonra güneşin battığı yerde kırmızılık çıkar. Evet. O kayboldu mu akşam gider. Yalnız gider. 2 saati bulur bu. Ama kuzey kutbuna doğru yaklaştığında uzar bu kaybolması var orada. İskandinav doğru. Yatsı girer değil mi? Kırmızılık kayboldu mu yatsı girer. Akşam girer gibi. Bu akşam diyor. Akşam girdiğinde güneş batıyor ya dedi. Tamam. Ondan sonra kırmızılık çıkar, o kırmızılık kaybolur. Öbür tarafta da askere bir var. Batar batmaz kalamıyor mu hocam? Siz orada o kızılık kaybolmayı dediniz. Başka bir yakın yere bir an yapıyorlar. Kuzey kutbundadır, o takdir ediyor. Takdir sizde birini hurma veya suyla iftar ettikten sonra namazını kılsın. Hadis-i Şerif hocam. Yani iftardan önce yemek yemeye delil midir? Veyahut da işte sadece iftarı yapıp namazı kılıp ondan sonra yemek yeme şeklinde anlaşılmalı. Bir de yemek hazır oldu mu? Kamet de getirildi mi? Yemekten başlayalım. Normal zamanda. Normal zamanda tutup tepsi namaza mı denk getirecektin? Bu Ramazan için biraz. Ramazan için de. Ramazan'la ilgili sorun. Yemeğe yiyip namaz ondan sonra da. O iftarda acele etmek için. Ondan sonra da köfe gibi kalkacaksın. O iftarda acele etmek için. Hocam yani suyla bir şeyle açılıp da yahut hiçbir şey yenilmedi. O hücret olur mu? Olmaz herhalde. Namaz hazır olup kamet getirildiğinde siz namazdan başlayın. Yemekten başlayın. Hadis Müslim'de. Zaten başlamasak bile ben birkaç defa yaptım. Ya kalkan baktım yemek yok. Şeyin tevkini küfür vermezler diye haber okudum ya. Evet. Fakat zekat vermeyenlere savaş açılıyor. Çünkü namazı zekat veren Ebu Bekir'in gibi mi diyor? Evet. Onlar peygamberden başkasına verilmez diye bir devde hukukundukları için. Peygamberden başkasına zekat verilmezdi. Dedikleri için Ömer'le aralarında altın işareti bu da onu mu? İhtiraf. Evet. Bu konu benim işaretlerimdir. Şimdi onları küfre mi savaşlar öldürdüler yoksa? Onlarınki şeydi, küfreydi. Çünkü peygamberden başkasına verilmez diye şey yaptı. Ebu Bekir onun için mukaddel etti onlarla. İnkar etmeden vermeseler de olur muydu? He? Biz inkar etmedi ama vermeyeceğiz. Yine mukaddel edilmedi çünkü zekat vermeyenlerle mukaddel edildi. Hatten mi hocam, küfren mi? O kefaret, şey kefaretten oluyor. İnkar etmemiş olsalarmış. Onun cezası da ölüm. Namaz kılmayanın cezasının ölüm olduğuna dair bir şey söylediniz hocam değil mi? Ölüm. Evet. Tövbeye davet edilir. Günü var mı bunun? Belli bir sayısı var mı? Yok. Tövbeye davet edilir. Bir gün, üç gün, beş gün gibi bir şey var mı? Yok. Hala bir de şafiden açılırlar hocam. Namazın yani. Hocam Ebu Davud'dan sevk edilen bir hadiste, bize bildirilen bir hadiste, kıyamet günü kulun ilk çekileceği şey namazdır. Eğer o tamamsa diyor işi, eksik varsa diyor nafilelerinden tamamlayın denir diyor. O şimdi başka rivayet o zaman. Namazdan kaçan yırttı. Yani hesaba çekildiğinde namaza bakılır. Namazında noksanlık varsa nafileden tamamdır ama bu namaz terk değil. Yani namaz hocam? Terk değil, namaz terk namaz insanı kaçırır. Çünkü onun seçtiğinde olur. Bunun noksanlığı namazı sürüyorsan zaten geçti o zaman. Aynen, bay bay edersin karşıdan. Bilmeden, düşünmeden yapılanlar yani. Yani orada küfre girmiyor fakat namazı boş mu çıkıyor sahilette? İçeride aynen, parti okumayanın namazı yok dediği gibi. Namazı kılmamış hükmünü giymedi ama namazı yokmuş gibi. Kabul ediliyor. Tamam. Aynı şey yaptık. Çok güzel. Rükudan belini doğrultmayan namazı yok diyor. Secdede burnunu, alnını yere dayamayanın namazı yok diyor. Evet. O zaman hocam kadınların namazlarının yok olduğunu söyleyebilirim ben yani bu ifadeler. Çünkü ruku ve secdeleri çok şey oluyor, hatalı oluyor. Sünnet olanın o olduğunu zannettiklerinden zavallılar, öğretmen gerekiyor. Habibeyn'in eğilmesi gerektiğini, yani secdeye gittiği zaman dirseklerini yere değmesi gerektiğine dair. Ahmet durma, Mustafa sağlıkla. Ahmet sağlıkla. Ellerin mahvolur. Ellerin abi var, gerekti ki. Hocam bir daha gelen arada. Mehmet de güzel yaparmış masaj. Mehmet sen de biraz. Az sonra ya komşu sen de yapmıyorsun. Yapar yapar. Sen anlarsın bak şöyle sık sık öğret. Hadi bakayım. Hocam yani yapar yapar. Cennete diyor bir adım kalır. Ona diyor yazısı engel olur. Cehennemliklerin işlerini yapar. Cehenneme gider. Cehennemlik bir kişi diyor işler ona yazısı gelir birden cennetlik işleri yapar cennetlik olur şeklinde bir hadis var. Şimdi bu cebriyecilerin şeyi buradan mı çıkıyor hocam acaba? Sahilleriyle beraber okumadıkları şey. Bunu nasıl anlamamız lazım hocam bu hadisi? Hadi onun için başka konu var hadisten. Önce yazıyı, ilmi, yazıyı Allah'ın meşiyetini yaratmasını. Anlatabildim mi? Şimdi amel eder eder meselesi Allah Azze ve Celle önceden ne yapacağını bildiğinden yapmıştır. Ama yazdığı için öyle yapmış değil. Ben hep saygım. Ama bunun ne anlamı var hocam? Böyle demenin ne anlamı var ki yani şimdi biz şimdi biliyoruz Allah ki Allah Azze ve Celle'nin ilminde hiçbir sapma yok. Tamam bunda bir şeyimiz yok. Yani o yazı gelir onu engeller. Engellemesinin sebebi böyle yazılmıştır. Önceden biliniyordu yazıldığı için onu yapmış diye ve bu sefer hesaba çekmez. Aynısını aldığı zaman ayet-i kerimenin şerrinde Allah istemeseydi, isteseydi biz ona ortak koşmazdık diyor. Evet. Anlatabildim mi? Bu meseleden getirdiğinde aslında kaderin bir yönünü anlamadan önce kaderin daha başka şeylerinden önceden anlamış olmak gerekiyor. İşte onun için diyorum ki hocam kader mevzusu ders olarak ne olur bir işlem çünkü benim geldiğim gelmeme nedeni ilim öğrenmek. Şekilde biliyor bak hangi şartlarda geldiğimizi beş katlı binadan sırtlarla indirdiler. Zor geldim yani buraya. Çok haberin mevzusunu bir anlatın. Allah rızası için de. Şimdi bacağımın kırılması. Kim bilirken görseydin hak verirdim. Çünkü ben gerçekten ilim öğrenmek için sizi çok güvendiğim, sevdiğim için geldim. Evet, burayı hazırlayalım. Şimdi kader mevzusunu bir anlatın. Çünkü çok takıyor benim kafama bu mevzular. Hocam payla enerjiyi de aldınız. Allah yarışmamız başlamıştır. Bir ordu var. Size hücum edecek geliyor desem. Ne yaparsınız? Biz size inanırız çünkü sen doğru birisin deriz. Öyleyse diyor sizi Allah'ın azabından korkuturum diyor. Biz diyor bunun için mi çağırdıydın diyorlar. Yani Allah Resulü bile sallallahu aleyhi ve sellem davetinde bunu kullanıyor. Ama ben oraya şey için gitmiyorum. Kuzu için diyor. Adam gözlemedi. Nereden çıkarıyor şimdi kuzuyu? Ben kuzu var. Ben kuzuyu keserim onları. Kuzuda var. Ben kuzuyu keserim onları. Şimdi ben dedim ya biraz sen trense... Peki kampa gelin inşallah. 6. ayda kampa geleceksiniz. Tamam mesele yok. Adı yok. Adı var. Adı yok. Adı var. Yaptım. Yani daha evvelden kılmadığın namazlara kastediyorsun değil mi? Namazın kazası yok. Çünkü terki yok ki kazası olsun. Kaza kelimesini kullandığımız bizim yer insanın unutup kıldım düşüncesinde hatırladığı hemen kılması gerektiği ve uyuyup kalıp kaçırdığımızı kalkıp hemen kılmamızdır. Kaza bu iki kelime için kullanılır. Yani şöyle bir durum için söz konusu değildir değil mi hocam? Mesela bir insan, namaz kılan bir insan fakat kasıtlı olarak öğlenin zanını duyuyor, kılmıyor, unutmuyor da kılmıyor, terkleri. Bunu daha sonra pişmanlığından akşama kılamaz değil mi? Devamlı kılan birisi de mi bıraktı ki mümkün değildir bu. Yani namaza iyi bağlı, devamlı kılıyor da bazen de böyle sakarlık yapıyor tipinde. Yani tam anlamıyla bağlanmış değildi. Diyelim ki mesela namazını kılıyor. Zaten gerçekten bilincinde olan bir insan yapar da bunu bırakıyor. Bir altışlı şeytana uyuyor, bırakıyor. Akşam pişman oluyor, yaptığının farkını varıyor. Bir daha yapmamak kastıyla mı? Bir daha yapmamak kastıyla. Olur. Bir daha yapmamak kastıyla da olur. Görüşürüz. Tabii. Çünkü bir kere ama her gün bunu yapıyorsa... Yalancılardan mı saygı? Hı? Yalancılardan mı saygı? Tabii bunu her gün yapıyorsa bu dediğinde samimi değil. Çünkü Allah Resulü bir maniye binaen... Beni Kureyza hem de kardeşinizin hatırlıyorsunuz. Öğlen ikindini kılamayınca akşamdan. Nasıl kılacağını bilmiyor. Ondan sonra ayetinde. Ama ona yine bu anlatılır. Eğer güneş batana kadar bir vakitse onu yine terk etmiş sayılır. Çünkü ikindinle, öğlenle ikindinin vakti güneş batana kadar cem etme imkanı olduğu için öyle denilir. Ama bu arıza pek hoş değildir. Bunu yine de vurgulamak gerekir. Hocam bir küçük sorun var. Sefer'e ilgili. Şimdi yani bulunduğumuz derdenin son evini görünce, son evinden sonra Seferinin başlığı. Başlıyor ya. Yani bu Ankara için mi geçerli, Sincan için mi geçerli? Şimdi Sincan Ankara'dan kopuk mu? Eskiden kopuk da şimdi birleşti. Ha? Eskiden kopuktu da şimdi birleşti. Bir iş biter. Çünkü tek bir derdi artık kabul edildi. Evet, evet, böyle fıkır. Araya bloklar girdi. Mesela dinimizin bunu anlamak, yapmak edebilirsiniz. Şer'i bazı günlerde sebeplerin, illetlerin zikri çok önemlidir. Buna hassasiyetle dikkat etmemiz gerekir. Sebeplerin ve illetlerin zikri çok önemlidir. Ne gibi? Mesela bir kadın yalnız başına mahremsiz bir gün bir gece yolculuk yapamaz. Burada mesafe mi zikrediliyor? Zaman. Zaman. Dikkat edin. Katiyen bu zamanı mesafe olarak ele alamaz. Bu bir çok önemli. Erkek kardeşi, kayıp bedeni, babası, oğlu, torunu, tabii kardeşinin çocukları bu olabilir. Yani nikah haram olanlarla yapar. Bunu anladınız mı çocuklar? Burada zaman var değil mi? Zaman önemli. Mesafe değil. Buna ayıp etmez. Bu bir şeydir. Bir insan 3 mil yolculuğa çıktı mı seferi namaz kılar diyor. En azından üstünde. Bu mesafe mi? Mesafe. Zaman mı? Mesafe. Katiyen zamanla orantılayamazsın. Göğde. Mesafe gitti. Bunu anlatabildim mi? Şimdi hikmetini çok sonra anlıyoruz. Çok sonra şimdi. Ankara'dan İstanbul kaç kilometre? 450. Normal bir ortamda mesafe olarak ele alsan, bundaki kaybedilen zamanın Ankara'dan İstanbul'a bir kadının yalnız yolculuk yapması mümkün değildir. Ama Allah'tan ki bu zamana birim vermiş. Şimdi yarım saatteyiz. Ama seferilik, Ankara'da ben seferi değilim, 40 dakikada geldim diyemiyorsun. Mesafe gündeme gidiyor. Peki hocam, yani dayandırdıkları şey ne derecede? Onlar mı? Başkaları mı? Orada kalmaya şimdi, niyet... Şimdi o başka bir müşkül var. Biz önce zamanla mesafeyi anladık. Ne kadar kalınca misafirliği biter, ne kadar kalmalısın ki misafir olasın diye şer'i bir nas aramaya kalkarsa yok. Aramışlar. Efendim? Hocam aramışlar. Yok şimdi. Gelmemiş. Ben fazla misafir değil. Efendim? 15 güne niyet edersin. 13 güne niyet edersin. Deli. Alimler. Buhar'dan şey gelmeyiz. Deli. Alimler. Bak şimdi. Onu da alimler rastgele derken bir yere illa bir dayandırma zorunlu hissetmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir yerde 15 gün kalmış, hep seferi kılmış. Aa burada 15 gün kalmış, onun için 15'ten fazlasını sayalım. Bir yerde 19 gün kalmış. Malikiler 10 günden fazlası diyorlar çünkü bir yerde de 10 gün kalmış. Sahab böyle diyor. Bu ameller o ibadetin vaktini tayin takdir eden deliller değil. İbn-i Ömer Azerbaycan'da 6 ay kalıyor. Seferi kılıyor. Enes Taberistan'da 2 sene kalıyor. Bunların delilleri sonra isteyebilirsiniz benden. Taberistan'da 2 sene kalıyor. Misafir kılıyor. Yani seferi olarak namaz kılıyor. Şeriatın koymadığı haddi biz koyarız. Koyduk mu? Gülün isterler. Yani bir tavakını açın o zaman böyle gelmiş. Anlamasın. Yani. Arazit gibi geliyor. Tamam mı? Bunu anlatabildim mi? Şeriatın koymadığı haddi biz koyduruz. Hadi. Seferi olduğun müddetçe misafirsin. Anladınız mı? Seferilik ne demek? Yani kendi şeyinde oturup mefhumu muhalifi nedir bunun? Seferiliği zıttına kullandığımız nedir? Mukim ve hadardır. Mukim olduğuna ne olur? Bu iş biter. Orada kalır. Bunun adına da tavattun diyoruz biz. Bu da anlamadım. Anlamadım. Tas yerine. Tamam, ben yapayım. Ama seferi olduğu zaman her an geri dönme ihtimali var. Mesela askerlik gibi okumaya gitmeyi gibi. Kendileri çalıştırır. Yani seferi olduğu ama gidecek. Ama gitmişken bir de orada bir iş bulup yerleşirse kalkıralım değil mi? Bak anlayabiliyorlar. Şey demedim hocam, anlayamazlar demedim zaten. Anlaşılır mı hocam? Yani bunu şimdi sadece bunda değil yani. Her meselede bunu kullanmasını bilmelisin. Şeriatta yani gelen bir nas'ın ifade ettiği maksadı, muradı çok iyi anlamalısınız. Ne demek istiyor? Hangi kelimelerle demiş? Haramlılık, helallik neylendir? Bunu bazen şeriatta size daha evvel demiş olabilirim. Haram ve helal gündeme geldiğinde eşyada esas olan ibahedir. Ta ki onun haram eden bir nas gelmediği müddetçe. Bunu davetlidir bizden. Yazın bunu. Eşyada asıl olan ibahedir. eşyada asıl olan ibadettir. Ta ki onun tahliliyetine nas gelmediğidir. Çok güzel usuller var. Yani usuller diyelim. Bu usulün kaynağı Bakara. Bunu anlatırız. Şu bitirelim de. Bunu anlatayım. Eşyada asıl olan ibahedir. Ta ki tahrimiyetine bir nas geldi. Gelene kadar. Bunu anlatırız. Bu nasın, bu kaydenin delili Bakara'daki böyle bir cehalele kumatil ardı cemiyah. Bir, iki, üçüncü sayfada altta yerde ve gökte ne var? Yani yerde ne varsa hep sizin için kurmuştur. Hadisin, ayetin hepsinin delili bende de var. Umudur. Bundan kasıt nedir şimdi? Siz bu yasak, bu haram diyebilmeniz için o haramdır. İyiyetle, istinbatla, anlayışla, görüşle, içtihatla hiçbir şey haram ve yasak edemez. Bu kaydedir. Hocam, bu içtihat olayı... Ona biraz sonra gelelim. İbadet mevzu bahis olursa çocuklar, ibadet tevkifiyedir. İbadet tevkifiyedir. Bunu da yazın. Bu da şu demek. Ayşe Validemiz'den gelen bir hadise dayanır bu kayda. Men amile amelen leysa aleyhi amruna ve huve reddü. Her kim bir amel işlerde o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur. O merdü. Bu da bu hadise dayanır. Tevfikiye derken dondurulmuştur. İbadeti nasıl tespit eder? Bir şeye ibadet diyebilmemiz için nasıl tespit eder? İslam'da şartta bağlı yok, maskara bağlı yok, değil mi? Yani i̇şte her şey. Ne anladınız değil mi? Bu kaydede iyi bak. Hazreti Ali şimdi söyledi bir tane değil mi? Her kim bir amel işlerde, o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur. Her kim bir amel işlerde, o amel hakkında bizim bir emrimiz yoktur. O amel nerede? Bu Buhari ve Müslim hadisidir. Beni isterseniz üçünü size verebiliriz. Bu da bu yönüyle bir kaydedir. Asıl olarak bilmemiz lazım. Çok önemli. Anlaşıldı mı? Bunlar sanki insanoğlunun ağzına vurulmuş bir gemdir. Rastgele söz söylemesine, rastgele... Yani göz ardı edile gelmiş. İşte edemezsin. Her sözü söylerken, ne söylerseniz söyleyin, bu gemlili durum alın. Sizin emniyetiniz için. Başka türlü değil. Değilse herkes istediğini söylemeye başlarsan, herkes istediğini daha çok böyle böyle dinlemeye başlarsan, bu iş haramdır. Başka? Başka. Sizi alakadar eder mi? Hani normal bir münakaşa ilgisayarınıza giriyorsa anlatayım. Hayır, tartışmalarda, konuşmalarda bir şey yoktu da yani müşterinin yanılması olayına dayandırıyorlar. Yanılırsa hani... Bir tek sevap. Yani bunlarda alemlerin cumhuru, istihabı, istihbini merak ediyor. Şimdi bak, bir. İçtihat değil. Alakalandır mı? Yani ben birinizin sorduğu soruyu... Bizim oradaki, o hadiste geçen içtihatın ne olduğunu... Birinizin sorduğu soruyu ben hepinize alakalandıran olarak kastediyorum. İçtihat değil. Önce menfiliğini söyleyeyim. İçtihat kat'iyetle dinde edinle-i şer'iye değildir. Buna anlayın. bunda sorun yaşamıyorsun. Bunu anladınız mı? Dile-i şer'iye nedir? Şer'i değil. Neyi kasteder Ayşe? Hı. O Türkçesini çevirdi, manasını denedi. Edile-i Şeriye ne demekti? Birisi size Edile-i Şeriye kaçtır dese ne der, ne diyorsunuz? Nasların kitap ve sünnet değil mi dedi? Ne anlıyorsun? Edile-i Şeriye dinde az önceki saydığımız ibadetlerimize kaynaklık teşkil eder. Kur'an ve sünnettir. Edile-i Şeriye bunun ikisidir. Şer'i deliller, yani sözlerimizin, amellerimizin kaynağı kabul ettiğimiz kitap ve sünnet. Normal olarak yaygın olan ise bunun fazlasını şey yaparlar. Edile-i Şer'i, kitap, sünnet, icma-i sünnet, kıyas-ı fukaha diye sayarlar. Hı. Ama biz sünnetin haricinde hiçbir şey deli kabul ettik. Hepsini, bunu anlattınız değil mi? Ondan sonra icma, ondan sonra içtihat, kıyas-ı fukaha diye getirdikleri şeyler, mesela Hanefi mezhebinde aslında bu beştir. İstihsan da vardır. Maliki mezhebinde de beştir. Medine ehlinin ameli de delildir. Bunun adedinde dahi ittifak edememişlerdir. Ama iki de herkes birbiridir. Dinle kaynak ya kitap ya da sünnettir. Bunu anlamamız. Ama hocam şöyle bir şey var. Şimdi mesela bir konu var. O konu hakkında karar verecek. Alimler toplanıp Kur'an ve sünneti peki delilleri çıkartıyorlar. Bunları yani o konu hakkında hüküm veriyorlar ve Kur'an ve sünnetten çıkardıkları şeyler de veriyorlar. Bu ne oluyor? Şimdi Kur'an ve sünnet mi oluyor? Belki anlatılırken anlatılırken çok saf bir ifade üslubunu kullanıyor burada da amillerin toplanıp hüküm vermesi değil. Kitaptaki sünnette, kitapta ve sünnette onun hakkındaki bulunan hükmü öğrenmedi. O toplanma bir öğrenme. Bir araştırma, araştırma içinse evet. Hüküm vermekse hayır. Şimdi bunu anlatayım. Yani olanı çıkarmak ayrı. Yani Kur'an ve sünnette olanı araştırıp çıkarmak var. Bunun adı iştihat da olabilir. Bu iştihat var işte bak. Bunu söylüyorum. Bu var. Ama bu illa bir topluluğun bir araya gelmesi değil. Herkes kendi bazında da bir çalışma yapar. Evet. Bu bir şimdi. İcma ile iştihatı ele aldığımızda edille-i şer'iye olarak yoktur. Ama başka yönü icma da vardır, iştihat da vardır. Neyi kastediyorum şimdi bak. Hidayet'in dediği gibi bu hadisi delil getiriyorlar. Bir hakim iştihat eder, isabet ederse iki sevap, hata ederse bir sevap diyorlar. Güzel. Bu hadis, bu hadim üstüm hadisi. Ama kullanılma üslubu çok arızalı. İştihat bak nasıl? Ben kadıyım. Hakimim, hadisteki dediği hakim diye. Bana bir hırsızlık olayı getirdiler. Sen tuttun, şeyi aldın geldin, hocam bu hırsız benim malımı çaldı diyorsun. Sen itham eden, bu itham edilendir. Ha, sen söylediğin için doğrudur. Kabul eder miyim? Ben hırsızı ne yapacağımı biliyor muyum? Ne yapılır hırsıza? Hüseyin gelmeden önce zaten hırsızlığın hükmü belliydi. Hı. Çeyrek dinarı geçen değerde bir şey çalan hırsızın eli bileğinden kesilir. Bu hüküm var mı? İştihada gerek var mı bunda? Yok. İştihat bak niye gerek? Ben diyorum ki ben tamam hanımefendi. Sen buna hırsız diyorsan ama delikli şahitlerini getir. Sen de diyorsun ki falan falan şahitlere. Sen oturuyorsun, bunlar geliyor. Siz misiniz? Evet. Güzel. Sizi kim tezkiye ediyor? Hemen kabul eder miyim sözler? Kişinin kerameti kendinden nakledilirse kabul edilir mi? Kerameti kendinden nakledilir. Sizi kim tezgih ediyor? Nerede oturuyorsunuz falan öyle. Oranın camisi, imamı, etraftaki bilinen, daha önce adil bilinen insanlar, evet bunlar yalan söylemez, sahtekarlık yapmaz, şu ana kadar çirkin bir hareketlerine rastlamadık, camiye devamlı gelen insanlar diye tezkiye edildiler mi? Bak bu bir iştihat şimdi bu hareket. Benim iştihadım. Tamam, tezkiyeleri alındı, güzel, anlat bakayım diyorum. Anlatıyor, anlatıyor işte, bunu böyle gördüm, böyle, sen anlat, böyle, böyle diyor. Dinliyorum, adiller ama anlatırken anlatmaları bana bir kanaat bahşetmedi, hakikaten bu hırsız diye. Bunu da dinliyorum şimdi. Beraat etmiştir. Hakikaten, hakikaten hırsız olabilir. Ama şahitlerin delillendirmesi delili bu, bana kanaat bahşetmedi. Beraat dedim. Ama hakikaten hırsız olabilir. Bu iştihadımda ben hata ettim dedim. Ama bilmem, insan bunu yapmam. Değil mi? Tek sevap var. Bak budur şimdi iştihadım. Ama şahitler, başka bir olay şimdi oluyor. Şahitler anlattı, anlattı, anlattı, dinledim. Kalbim yatıştı. Bir kızgınlığım yok. Zaten bunu önceden tanıyorsam ben bu mahkemeye bakmıyorum der giderim ben. Yani ona bir garazım varsa bundan korkulur. Yakınlığım varsa ben bakmıyorum der. Zaten İslam tarihine baktığınızda bu gibi kadılıktan alimler devamlı kaçmışlardır. Kimse istekli gitmemiştir. Hükümet bir yerde sen yapacaktın diye zorlamıştır onu. Ben şahitlerin şahitliği bana kanaat bahşetti. Evet elini kesin dedim. Ama bunu hakiki hırsıza benzeterek hata etmiş durabilirler mi? Bakın bu da hata olabilir. Aynen bir zina olayında bir gün sahabelerin toplu bulunduğu bir yere yakın Ahmet'imden benim üstlerimle bir kadın bağırıyor birisi bana saldırdı falan diye. Hemen koşuyorlar kaçan birisini görüyor işte o diyorlar. Adamı koşup yakalıyorlar. Rejime gidiyor adam. Rejim günü tam başlıyor taş atacaklar. Birisi çıkıyor. Durun. Hakiki suçlu benim o kadına saldıran bendim diye. Çıkıyor ortaya. Değilse ölmüş gibi gidebilirdi bir sürü insanın şahitliğiyle. Yani hakiki hırsıza suçluya benzetilerek de yapılabilir. Ama üçüncü ortamda şahitlerin şahitliği kanaat bahşetti bana ikna oldum bu da. Evet elini kesin dedi. Hakikaten hırsız da olabilir. İki sevap vardır. İçtihat bu. Değilse Allah Kur'an'da اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Ey Muhammed onların içinde Allah'ın indirdiğiyle hükmet, iştihat et demiyor. Benim burada iştihat etme hakkım yok. İndirilen hükmü uygulama. Bunun hırsız olup olmadığını tespitte benim iştihat hakkım vardır. Ama bu iştihada da gelip rastgele birisi ben yaparım diyemez. Bizim hukuk, yani bizim hukuk fakültesi gelmiyor bana. Yani İslam hukukunu okuyan herkes kadılık yapamaz. Bunların hukukundan çıkan her namuslu da bas parayı namusluyu da namussuz da müdafaa eder. Yani oradaki hakim, alim... İştahat bak budur. Şey değil, değil İştahat budur. Tamam o da bu haritaki kelime hakim. Şimdi hakim, alim, manası, alim manasına da gelebilir. Kasıtlı ilakadı değil. Hayır, bana şey olarak demişler, işte diş dokusu Kur'an'da yok, sünneti yok. İşte şimdi ne yapacağız? Eşyada asıl olan ibahedir. Ta ki tahrimiyetine nas gelmediği müddetçe. Onu yasaklayan bir delil getirdi. Bundan 40 sene evvel nal söktürür gibi adamların dişlerini söktürüyorlardı bu kaplamada. Bunu haram eden ne yavrum? Az önce kaideyi verdim ya. Delil getirdi. Hanefi mezhebinde ağız vücudun dışından kabul edilmiş. Guslü olmadığı için kaplama gider. Şafii mezhebinde ağız ne dedim ben? Hanefi mezhebinde ağız vücudun dışından kabul edildiği için yıkanması gerekir. Şafii mezhebinde vücudun içindendir gerekmez. Ama biz buna bakmıyoruz şimdi. Bunu yasak eden ne? O kadar. Şimdi geçti artık bunu unuttular da yeni çıkmış herhalde. Yani 3-4-5 gün oldu bana telefon geldi Ankara'dan. Eskiden atmalı söktür gibi takma dişleri söktürüyorlardı böyle cevaplar. İşte okumalarında hani. Evet. Böyle anda bak kaydeyi az önce aldık yasak eden ki. Neyse bu olur mudur olmaz mıdır iştahat yok bundan sen herhalde değil mi yasak edemezsin bunu. Yani İştah değil. Ben tutuyorum, bir mevzuda hadis araştırıyorum. Hadisin bütün yollarını topluyorum, senetlerini topluyorum, bir gayret sarf ediyorum. Ama insan olarak aday edebilir miyim? Bak işte bu. Ben nasıl toplamaya çalışıyorum? Bu olabilir kalem, kalem hatası, yanlış, delili birisini anlamı, almamışımdır, unutmuşum. İnsan bu. Az önce el kesmede hata edebileceğim gibi, yani hakiki hırsızla benzeterek bu hırsızlıkla itham edilebileceği gibi, buna rağmen eli kesilir değil mi? İştahat bak, biliyor musun oğlum? Hüküm koyma değil işte. Bunu anlamak gerekiyor. Ben buraya kadar getirdim. Ama mutlak doğru değildir. Hangisi? Yani ben buraya kadar getirdim, Allah'ın kitabında. Yok, iştahat etme caizdir. Tabii caizdir. Bu şeyle hata edebilirsin, müsaade edebilirsin. Yani Amerikan kaputu gibi böyle ahkamı kabul ederlerse herkes keser tabii. Şimdi bu şeyle alakalı bu Ebu Davud'da gene her yüzyılda bir müştehit gelecek. Müceddit müştehit değil. O zaten bir o başka. Yani o müceddit tamam. Müştehit kelime. Müceddit olarak biliyor musun? Birisi müştehit falan. Müceddit. Müceddit. Hak ile batıl. Hak ile batılı ayıran, bidatları temizleyen, devam sünneti anlatan. Hocam bu bir kişi mi olacak, her yöreden mi gelecek? Bu kadar mı? Hiç yoruluyorum. İki kere farklı yedi. Vermiyor hocam. Bunu baş başa koyun. Fırsat vermiyor. Bizden arkadaşların hazır olduğu konuda mesela sohbet alamıyorum.